Og nå for første og muligens aller siste gang i bedre sett enn alvor, rapping! Ja, i hvert fall for aller siste gang i dette programmet, for nå det slutt.